ہجری شمسیہ برابر ہیں، مضامین و مطالبی کے قابل ذکر ہیں، چہ اقتضائے زمانیہ مروچی ہیں، سخنرانی باز گشترا یہ ماہ خود فلسفی و عظمت ذاتی و فی نفسی حاصل ہے کہ با برق گردانی تاریخ های گزشته انسانی و اسلامی و با مورد توجه قرار دادن آیات قرآنی و احادیث نبوی شریف محرم ہما بین کے نامی محرم ہے، ماہ بسیار عظیم با عظمت ہو، از ہر جہت ماہ بزرگی، محرم کلمہ در قرآن مجید به معنی معظم، محترم، قابل تعظیم و اعزاز عنوان بتا ابراهیم علیه السلام و علی نبینا و جمیع الانبیاء، وقتی که ماموریت پیدا کن که از فلسطین و این زوجه مطهره حضرت سیده حاجر و یا حاجره یا با کودک شیرخوار و دی سیدنا اسماعیل علیه السلام به مکه سرزمین را ببارد، حمود آیان ساکن بکن معارض مکه بی اللہ جلال ای ماموریت انجام دن، و ای مادر و ای فرزند شیرخارا در زیر یک درخت یه سایه در کنار کعبه مشرفه قرار دن تو برگردی وقتی که چه حدود کوه مروه بالای رو به طرف محل مدعا رو برگردینی به طرف جایگاه کعبه و الله تعالی دربارا دعای فرمانی رب انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، ای منی الله من و تی اولاد یارتو یک هنچین وادیه لم یزرعی واد غیر ذی زرع، یعنی یک پتی دنی یک رودی یک کوری شیرتی مسیل آبی، تمام آبهای مکه از معلا جانب معلا بسوی مسفلا از کنار کعبه یا زیر کعبه ردبا انگه همیر دین هنچین ولی خوب انو نظم و نظامی دیگه بکر وادیک الہ هیچ گونه زراعتی سبزی کشاری درختی انسانی چی وادی الہ بود باش جایگاهی وجود نداری محمودی چوک و جنین یارتن حمده اسکام داد ولی جایگاه چطورین جایگاهی فرمانی عند بیتک المحرم تی خانه معظم تی با عظمتی بیت کنار من ایقار انجام داتا و اما نزدیک بیت یارتا مجاور بودا نمیتا ای هما کلمه محرمی بمانه معظم قابل تعظیم که این ماه نام پرکنه گوتا ماه محرم الحرام و دیگه جای قرآن پاک اعلام فرمانتا اللہ تعالی فرمانی که ان عدت الشهور عند الله اثنتا عشر شهرا فی کتاب الله یوم خلق السماوات والارض منها اربعة حرم اما روچی که اللہ تعالی ای عالم و جهان خلق فرمانتا زمین و آسمان روچی که اللہ پاکا پیدا کتا گا در همه آغاز و ابتدای آفرینش جهان خالق ذوالجلال فرمانی که ماهان سال ما به دوازده ماه تقسیم بندی بتا و از این دوازده ماه یک سوم این ماهان ماه حرام قرار دید چهار ماه منها اربعتون حرم این ماه چهار ماه ماه حرام یعنی ماه با احترام ماه معظم ماهای قابل تعظیم مزید نسبت بگید که ماهان از زمانهای گذشته در میان مردم جاهلیت یعنی کسانی که کفر تو قاتل جاهلیت کلمه در از کفر زمان قبل اسلام بسید این ماهانی عظمت به اندازهشی سرا کار بتگد که کفار هم اگر رهزنی کو اگر جنگش کو اگر با هم درگیر بودا هر کسافت کاری آنا بودی یہ مہانی تو کا سائش کو اکارا مکم علی عجیب ہے مسلمان ہے زندگی بعضی مسلمانانی بعضی مسلمان دوشم بعضی مسلمانان مسلمانان مجرم که نام فقط آیانی مسلمانی پاکی صفا و صحنه سرا برای تمام جهانیان ای عالم چه کفر و چه مسلمان در واقع ننگی و یک آری که حضرت عثمان ذی النورین ہنچے ماہتا شہید کرنے حجدہ ذی حجہ پیغمبر آئی چار ماہ معرفی فرمائیتا ہے کہ قرآن وسلم منہا اربعت حرام چار ماہ احسان ماہ حرام حضرت فرمائیت سلاس متوالیات سی ماہ چکے ماہ متوالی یعنی پد میں پد اکوشت سرحم ذی حجہ ذی قاعده ذی حجه دو ماه آخر سال و اولین ماه ابتدایی ماه سال بعد یہ سه ماه متوالی و پشت سر هم رد کرده ماه ذی قاعده بعد ذی قاعده ذی حجه بعد محرم وہ یگیہ کہ رجب حضرت فرمائش فرد ہے جدا ہے یعنی بین آئی ہوئی یہ صحیح ماہ فاصلہ یہ چار ماہ حضرت عثمان غنی حضرت عثمان ذی النورین رضی اللہ تعالی عنہ ثالث الخلفاء الراشدین جہار خلیفہ راشد جہار تا جانشین حق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھا حضرت علیہ الصلات والسلام ہے دو دختر ہے یکی پس از دیگر شوہر حضرت عثمان ابن عفان حضرت عثمان ذی النورین ہمیشہ حضرت عثمان لقب ذی النورین نورین تسلیہ نور ہے نورن ایک نور نورین دو نور نوران یا نورین مدینہ شریفہ مسجد حمامتی ذیل قبلتین اذا ذن نورین اذا ذیل قبلتین یعنی آ مسجد دارائے دو قبلے و آ وقت ہر مسجد ایک ہوتا در اسلام و مدینہ منورہ دلیلہ مسجد میں ہوتا ابتدا اسلام ولی مدینہ شریفہ ہم ہر مسجد ایک ہوتا آیا از اجہد دو قبلہ طرف اول بیت المقدس طرف نماز وانا ہوتا در جہت متقابل مدینہ شریف ہے قبلہ جنوبی نہیں بگی یہ جنوبی شیخ شیخ دن جنوب دریائے دیما و یہ شمال ہے ہنوا قبلہ مدینہ طیبہ جنوب ہے کہ مکہ شریف جنوب ہے وقتی مدینہ طیبہ مسجد نبوی شریف پیغمبر علیہ السلام بنا شروع کو اور جبریل امین علیہ السلام یہ کوہان جس کو دور کو بین مدینہ مکہ وہانی دور کو تھا حضرت مشاہدہ فرمائے آ کعبہ شریف ہے نو کے میزاب انتی میزاب رحمت انتی مدینہ قبلہ مسجد النبی علیہ السلام ہے رو بروی میزاب رحمت ناویدان تلائی کے پوچھے مسجد ولی نماز بطرف بیت المقدس وانا گروہ تا حمدہ ماہ تا حمدہ ماہ تین سال با حمدہ ماہ دوازدہ ماہ یک سال یک سال و پنج ماہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام بطرف بیت المقدس ہما جانبا کے پیشے کی انبیاء نماز ہوتا واجہ نماز ادا کر ایک روچی برائے کار ہے حضرت محلے بنی سلمہ قبیلہ ابرام بنو سلمہ آنی محلہ واجہ تشریف بڑھتے گا بازی گوشہ یک بیوی آجزی یعنی آدمی حضرت البشر بن البراء رضی اللہ تعالی عنہ والدہ مات مریض آئی بیمار پرسی عیادت آنی محلہ مسجد ہستا نماز انگا بطرف بیت المقدس زہر وقت رسے حضرت تشریف بودا امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے موجود ہیں کیفی سر بھی امامت کا واجہ یہ محل مردمان نماز وانے لگا مسجد قار اونچکیے محل امامت تشریف و بسوئے بیت المقدس واجہ استاد کی طرف چودا بیت المقدس ان گر بھی چدا نا چدا ان بھی چیز چدا ان جران شہر تو مدینہ شریفہ بیت المقدس شمالہ قرار دادے زور نماز حضرت امامت فرمائیں تو رکت واجہ نماز وقت سومی رکت کا اللہ پاک حکم یا نماز دا کرتے ہیں بیت اللہ نے ہوگا کرے حضرت دور جا دیمی نہیں مگا صحابہ یا دور جا واجہ کچھ نہیں مگا آروچی نماز دو کا عمل کثیر ان چوک مردوں پہ چر رہی تو پھر چر رہی اسی نماز فاسد نہ کو بل مروچی نماز بازیاں روڑا نماز دار فاسد بعض مردوں کے رواج دبئی پچھتا رہا چاہ رہے دستان ہے বিন্দু কেটে মোল্লা হলে চাড়ি না এদি বাঙবি না এদের না পরিচয় দিবি চস্কা এদের কি বাঙবি ওসাতা এই হাত দেবে ওসাতা গিরি এ মধ্যে দিলে মানুষ বেমার তকলির হার খোদা আম চম্মানি শার ফকত ইমামানি তকলির মজহবানি জায়েজ নে ইমাম আজম রহমতুল্লাহ আলাইহ ইমাম শাফি রহমাহুল্লাহ ইমাম মালিক ইমাম আহমদ বিন হাম্বল তকলির ইয়ানি আনি মজহবানি মুতাবিক রফতার খানা হানাফি বুয়া মালিকি বুয়া শাফি বুয়া হাম্বলি বুয়া ইসি জায়েজ নে আম চম্মানি দুনিয়া হর চিকা হর চিক দুনিয়া কে আমার ডোর বকা ইন্টারনেটে তকলিদ বকা টেলিভিশনে তকলিদ বকা ওয়াসদার ওয়াসদা পে তকলিদ বকা তাবলেতে তকলিদ বকা মোবাইলে তকলিদ বকা মগর মাসহাব তকলিদ হক জায়েজ নে বাদ হোস্টেল বিমার ভি নমাজ তো কচা দবই আমল হাতি হা মঞ্জারন কে নমাজ নমাজ হুয়া গে মোল্লা রুকু স্যার রাখি তোমার ফের মোল্লা মুক্তি পাশ মাখি স্যার পিতা রুকু আর স্যার চেস মাঝে মাতিয়ে দামাল নাম তুলে নবী সাল্লাম এবারে কি নমাজ তো কচ্ছে গে গ্রাম শেষ কোজা রুকু তশ্রী করতে গাজা ফরমাই কিসমা মিন পোস্ত সারা উস্তাদ নমাজ মুওয়াজিব দিয়ে মঞ্চ পোস্তা হাসমার یعنی ہر انسان تاریخ تاب فقط یہ دوئی چمک ہر نعمت گتنا گدیتے کی سمشان دی ولی جناب محمد مصطفیٰ علیہ السلام معجزے کہ واجہ چھ پشت مبارک ہوئی تگا چھ دل بندہ مبارکی ہم مثل دو چمک دور گندہ پشت دنیا میں واجہ دیس تگا یہ معجزے چھ موزی پیغمبر معجزے واجہ ای بات برام شیش کو تو درد درد درد درد پیدا کن رکو دستی مرو و ادا مسئلہ ہم چی ہے میں مسئلہ بیان کرنا طولانی بھی حبر گوڑا بل چاہ رہی نیست دی ماں فضائل ہمیشہ بیان کرنے کے مسائل کم تے بیان کرنے ماں مولا فقط فضائل سے رکار کتا پوتے ہیں وقتی مسائل ہم پوچھتے ہیں کم یہ دیں ہمیشہ مسائل دیں مگر زور نہ جنس وہ بیچارہ کہ تبلیغی جماعت تاکید کیا ہوتی مریدانہ আমি কেটেল মেশিনে পেকাত আমি চিল্লাই চার দেই সালিয়ান সে সব মশাইল হয় আমাকে বাবা মশালে আমি কেন গেরান মশালা বলে মুফতি হয় আমি কেন আমি মুফতি সাহেব হ্যাঁ বিচারা মিন্দোলে আমাকে মুফতি না বলে মিন্দোলে নি বিবি বুড়া হেছে না সব আমার ফজাল আমারা মাদুর নাদর জি হযরত কুতবুল আলম হযরত মাওলানা شیخ محمد زکریا خان دیلوی رحمت اللہ علیہ خدمات دینی دینی آسانی آسان کتاب انتا نوشتا ہم فضائل فضائل اعمال ایش کتا مردمان انگا ما ناشکرن آپ سپاس مسئلہ ہمشی ہے کہ اگر امام رکوع رفتا پشتا یا کی پاد برم شایش کون یا یا کی گوٹ شاکار رہے ہیں شیزان تھی آہن زان کی ملا ما غدوالی তুমি দশ দেবো বলি চার আওয়াজ পাহামি সারা দাড়ি সহ তসবি পঞ্চে তসবি ইমাম সহ তসবি কে শ্রীমত মুশি পঞ্চ ইন্তহা বসে শর মকরু বরা মসজিদ ہر بات مار دی برا سات بار سبحان ربی عظیم سبحان ربی العلی کرسی اور اسلام کی دعا کرسی نماز بات بھی خدا اثر چورانی کرنی خوبی کار بلان چلتے ہاں مخلص اللہ نو وقت تصویر پورا بتنا آئیے اگر جاہیاری کی کئی لاگے نسرا کی سرداری کافر جہاں سر اگر اللہ بخاطر آ مردم سرا رکو جو کا یا سجدے تو کا زیادہ داری کے پلانی پیدا کے پشم کے بھی ہزار تم چمن کی سرا مرو یا آزادی بیٹھی چیزی دعوت بھی میں فراموش مرو چکلم مجبو بائی خاطر سرا نماز تو کا دیرداری شی کافر بھی پرچے کہ ہمائی سجدہ کریں گے ہمائی یا رکو کریں گے نا ہماوتی دوسرا رکو سجدہ کریں گے اللہ نہ کریں گے نماز پرشک نہ پرشک مسئلہ ہوتے جاؤ ایمان ہے پرشک ہونا خطر ہے خطر ہے اگر نہ جانتی اگر نہ جان کہیں احساس کنگ بلی مسلمان بےچارا شہر سا کے بل میں نماز پشم کب ہوں رکوا میں رسوں گور رکتا نہ رستا پید آگے رعایت کھا چاہے نیاری مسلمان اسی ہر سا پید آگے پاد برمشی میں ایک تصویر تصویر کے استعمال میں ملی یہ ہم برسی تو وہ اسی ثواب اجازت نبی علیہ السلام نماز تا تشریف فرما روتے اگر مسجد اطراف کسی وضو گرے گا واجائی وضو جکے گے گو مزمزے گو گٹ صاف کرنے گے توارا گٹ مبارک ہیں سم آپ بشکتے برا آئی واجہ نمازا ادامہ تھا کہ بلی مسلمان وضو گرے گے کہیں کہنے برسی اگر نماز تا واجہ ارادہ یا قرآتا طولانی بکا واجہ گوش مبارکہ یک تفلی چوکی شیرخاری گلے وقت توار برستے واجہ نمازا مختصر ہوا جنینا واجہ پشتہ نماز شرکت کو واجہ گمان فرمائیں کہ یہ چوک گرے وگے شاید بہاتر ہوتی ماتا گرے کے یہ وقت مات چرائی جدائیں مات بلکہ من پشتہ نماز ہیں میں نماز طولانی کروں یہ مات نماز بلکہ اس طور میں چوک گرے وگا اس کو پریشان یہ جو ملاحظات یہ جو رعایت ہے شرعی ایک میرے حضرت استماع فرمائے کہ درک درک کے پیدا گئے فرمانتی زادک اللہ حرصا نماز رد بجا نصیحت کو دوار کو نصیحت کو ہم شاہ مقتدی امام مقتدیہ نے حالت آگاہی بچاری یہ ماں بچار رہی نہیں مجھے محراب تو کہا مجھے مسلح سرا مقتدیہ نے مگا بچاری کہے نماز تو کہنے گئے رکوئی چھتو رہے قیام چھتو رہے قومی چھتو رہے جلسے چھتو رہے تذکر بھی دارو جز وظائف امامت ہے امامت نماز ہے البتہ با احترام ذکر بجا تھوار بجا ایسی کا بیا گوشی کی گوشی مرد مرد مرد نماز چوش نہ کرنا تی جلسہ شرنا ان بین دو سجدہ تو اشتاق کو ان تو سر چولک کو جاتے پتہ زمین نہ ایشی ایس نہ دیشتے ہو یہ واجب ہی تو ما بعد از رکوع سمی اللہ علیہ وآلہ حمدہ تمہیں گوشتہ گلو تو نہ گوشتہ دے یاد اولیان کو جام سالہ دا حضرت فرمائے بابا زادک اللہ حرصا اللہ تی حرصا دین حرصا دین شوقا بیشتر بکنا تے وہی دکھوئی کارم ہے نماز بوا گئے تو نمازہ نہیں پیدا گئے مسجد کا میدان مکان دیکھ مکان متانت وقار یعنی سنگینی عظمت وقار خوشن سنگینی عزت با وقار به نماز حرکت بکن بیا نه که سبک سبک سبک سندل درک درک بکن بیا اللہ تی حرصا گشتر بکن بل برد دوری بیا کن چا اولا به نماز برسه نماز که شروع این تو یا رسته دیر بو بسبب عذری برا درک مزور آرام آرام با اوتی هم طبیعی رواجا سنگینی عزت مندی برو سفنی مگا بیا و هر کجا تو رسته نمازا بگیری گو تش کرتے آئیے تو دوبارہ اس سے سرا انجام دے مسئلہ ایسی ہے کہ ایک شخصی مثلا صف اولا آپ ملکان چکے نہ ماں جیت گا صف اولا اگر مرض میں خالی کے دیے یہ آپ خود یہ حسین گوشتی نماز شروع کر یبر جمع چاری سپا چاری ہو یا مردمی جا خالی ہے چمو جا ہر رگی سر انتی ہمیں سپا یہ ہو ربی کو کی نماز میں مذہبہ پوچھی شاہ ممکن ہے حرم مکہ ہنچن گندی مدینہ شریف ہنچن گندی بنو دا اور پر من رو مسئلہ نظام تو نہیں کہ اگر مکہ شریف اب ہوگئے مدینہ شریف اب ہوگئے ہر کس کے نگے جائز ہیں تو چپا نماز اس کا یعنی کہ ایک شخص یہ مثلا وضو باطل ہو عذر خون یار میں سبب باطل بھی نمازی لیکن عذر پیشیا کے وضو پروش صفی بیل دار رو وضو گرے گا آپ پشتے صفے مردوں گندی یہ جان خالی ہے چنگو دا ہر رگی سر انتی قدم جنان یہ حمد اوشتی نماز باطل ہوگی میں اندازہ یک صفی جو صف دوما بے صف اول یک بارگی یا یک نماز پروشی آئیے بے بہتر ہیں اور خالقین جواب اور کیا یقین نفر ہے وہ اچھتو بھی ہے آرام آرام وہ تھا کوشتا تھا شیخ خالی کو جا یا قدم دھیما بھی ہر بار رکو تو کرو رکو پتا تھا کسی تو قدم کی دھیما دھیما بھی جا ہر روکنی یک قدم بھی ہے تھا کہ پورا ہم جا ہوتا سر کا یک پار ہی برو تو کبھی نمازیں مردوں نماز آنا ہے تو قدم جا یہ نماز باطل ہی ہو درود شریف وانی میں نے شمشتا قسمات پر کہ درود برکتا یاد ہیں چکو جا رسلی اللہم صلی علی محمد و آلی و صحابی حبر چیا آئید اللہ شیح حبر چیا سموش سبحان اللہ حد کریں یہ حافظہ شاہ رہے ہیں قرآن حفظہ شروع تھا ہنو جائز نہیں آروچی آروچی جائز ہے نماز تو کا قدیمہ حبر کرنا جائز بھی تھا صحابی بشی میں سفر ربطوں میں پسر آواز ہے سلام دا نماز آواز ہے لیکن گئے میں سفر ربطوں چمبیا تو آواز ہے نماز اور ساتھ گا میں سلام عرض کو السلام علیکم یا رسول اللہ جواب نہیں میں تو آواز ہے نہ شکتا پتا دوں گر سلام دا جواب نہیں سومی دن دا آواز ہے سلام دا جواب نہیں دا آواز ہے من دل پریشان ہوتا یا اللہ تو چھ بدبختی زور تھا تو چھ گناہ بتا تی شکایت بتا واجہ معلوم ہے تو اشتوا بتا کہ واجہ تی سلام جواب نہ دیتی علیہ کم کی پریشان تا واجہ سلام کر رہی نماز تمام ہو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بس اللہ دا مانا اسے بابا یہ ہمیں مدت تک تو مسافر تھا بتا گئے اللہ حکم یہاں تھا کہ نماز تو کا حبر نہ بند آوری جائزہ صحابہ یا دور جا پشتی نہیں مگو واجہ دیما تشریف بو دو رکعت دگا نماز زہر ہے بیت اللہ نہیں مگو وہاں مگو دو رکعت یکی نماز بیت المقدس نہیں مگو دو رکعت بیت اللہ نہیں مگو وہاں مگو پمشا یہ مسجد نام تھا مروچی چیئے ذل قبلتین یا ذل قبلتین دو قبلہ یعنی چوک مثلا احب دہ مہا کم تر گشتر آدھگی مسجد تاہم آ قبلہ نماز وانا ہی ہوتا پدا قبلے کعبہ شریف ہے ولی این مسجد ہے یا کی نماز ہے دو رکعت آ طرفا دو ای طرفا پنشا شی نام زل قبلہ تین حضرت عثمان زل نورین نام چی زل نورین دارائی دو نور چشم رسول اللہ علیہ السلام اولا بی بی رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ای جنین بتا زوجہ طاہرہ بتا دختر نازنین رسول خدا علیہ السلام واجہ یہ نور چشم سیدہ بی بی رقیہ رضی اللہ عنہ ای غزوہ بدر موقع وفات ہو ہمیشہ رسول اللہ علیہ السلام فرمائے عثمان رقیہ مریض ہے تو میں آگوں بدر تو آئیے کاران بکا آئی خدمتہ بکا آئی مریض ہے آئیے تیمارداری بکا تئی ثواب ہم اللہ برا بدریانی محفوظ ہے و تئی سہمی اگر غنیمت مال برسی جہاد کو کا تئی سہم جدا کرنے بھی برا شیو تم گویا شریک جہاد کو ہمارو جی کے بدر فتح خبر یہ ہم مدینہ رسے یہ داد مسلمان کو مدینہ آتا تھا جب پیغمبر کی دختر دفن کرنے گا جنت البقیہ فارغ حضرت کے چانگ چہر کو فرمانتی شما ہر کا دل وغیرہ وہی ہوئی تھی دوارہ نہیں پانے گا عثمان کو جا برو بیائی کہ میں عثمان ہوتی دھومی دخترا دومی دخترا بی بی ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے وہ حدیثہ میں گاہ مانے میں براتانی گاہ مانے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کتاب نے چاری مروچی ہر کس سر ہوا دی ہے ہر کس کتاب چاری میں گاہ ہم آنے گاہ حضرت فرمائے من حضرت عثمان اور جی دخترانہ فرمان خدا نے کہا تھا وہ پیغمبر کاری بغیر حکم خدا کو تنکام کیا ما ينطق عن الهوى پیغمبر قرآن فرمائی کہ آپ اوتی دلے تبا اوتی خبر اچھ دہن مبارک در نہ جانا خبر ہی کہ فرمان اللہ کا مصطفیٰ ہرگز نہ گفتی تا نہ گفتی جبرائیل جبرائیل ہرگز نہ گفتی تا نہ گفتی دلگاہ وما ينطق عن الهوى پیغمبر خدا علیہ السلام بہتی دلے تمنا خواہشا کلمہ چھوٹی دہن مبارکہ چھوٹی گنچے گنچگونی لبا دہان مبارکہ بیرون نیاری اور کاری عظیمی دختری یا بیر زاماتی دا بغیر حکم خدای دا ہمیشہ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرمان میں بیان کو آجمعہ تو فرمانتی در تاریخ بشریت اچھ آدم علیہ السلام تا ان دا نیست کے یک شخصیا غیر نبی نبی یک نبی دو دختر یکی پس از دیگری نکاح تا داخل جز عثمان غنی رضی اللہ یہ شہید مظلوم عظیم یہ داماد بر دو دختر رسول خدا علیہ السلام ذی النورین والبرہان سیدنا عثمان ذی النورین رضی اللہ عنہ چھ ماہی تا شہید کے نبی تا ماہ حرام ماہ ذی حجہ حجدہما درود شریف آنے ہجدہمے ذی الحجہ حضرت عثمان شہادت کی تاریخ سوری انسان پتا بچے دردناکی و دردمندی یہ پہمی ماہ حرامی تھا ماہی کی کافران مردم نہ گوشت کافر ہوتی لشکرہ ماہ ذوالحج ظاہر بھی ہوتی ہیں ذی قاعدہ اور کس طرح وہ ذی قاعدہ ہیں اگر ذی قاعدہ بھی سر شوال ماہ آخرہ جنگ بھی نا ذی قاعدہ روک ظاہر ہو اور اب لشکران رفت اگر دو طرف ہے اور شمشیران رفت جد کنٹو جنگ رو یہ مسلمانی آ مردم مسلمان تو تی رویا چو سیاہ کنا کہ در ماہ حرام و معظم ماہ ذی حجہ حجدہما جو فرصت سوئی استفادے کنا کہ مدینہ تقریبا خالی ہے چھ تعدادی عظیم جمعیت و ساکنہ بحج رکھتے ہیں مکہ مکرمہ و حضرت عثمان لوگا محاصرے کنا در روزی کے آئی روزدار ہیں ہشتار سال عمر سن تھا سن یہ مردانی آئیے مسنی حرمت روچگ حرمت و قرآن تلاوت کن گے قرآن دے میں تلاوت کا شہیدی کنا کشنتی خون قرآن ورقان سرا رہتے گا چیو حدی قرآن مجید موجود ہیں شورم یہ آزاد شدہ شران کے کھلا یکی جمشان ازبکستان کھلا یہ نہیں علماء پاکستان میں اجتماع ہوتی جمان دس وغیرہ ہم چند سال کی شان جواب آ گیا حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیست ششوں میں ذی حجیہ بجست کاشانی کافر ملعونیا خنجر جنگوی و اول محرم آئی شہید بھی خیر اے یہ کافری ہیں ولی حضرت امام حسین ریحان الرسول صلی اللہ علیہ وسلم آئی کیا شہید کنو بنا مسلمانان یہ لشکری ہیں وقت ہے خلیفہ بنام خلیفہ مسلمین در واقع ننگ مسلمین ننگ اسلام یزید پلید حضرت امام ربانی شیخ احمد سرہندی فاروقی مجدد الف ثانی رحمت اللہ علیہ کے مکتوبات شریف تھا صحابہ فضیلتان بیان کا وہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ فضیلت ہم بیان کا آئی ہم صحابی جم طرح فرمانی اما یزید پلید اما یزید پلید او از صحابہ نیست کاری که آن بدبخت کرده است هیچ کافر پرنگ نکند. این مجدد زمان ہے کسی که از چهره اسلام غبار زدائی کا بدعات و رسوم باطل به نام اسلام برطرف کر شستشو کا و اسلام نابا برای مسلمین معرفی فرمانے یہ کلمات مکتوبہ نوشتگینا جمعه روز دهم محرم سال 61 هجری سبحان الله زور وقتی که منبران سرا جوامع جامع مسجدهای روی زمین آن وقت منبران سرا خطیبان اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله شعار پر افتخار بلند کرنے گا خدا رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام ہے باغ نبوت ہے گل و گنچے زیبا سرمر و سالار شہیدان در میدان کربلا پر پر کنگ بھی وہ آئی فرزندان شہید کنگ بھی انا للہ و انا الیہ راجعون خوشا بحال ہما شیر مردانی کے مثل حر مثل زہیر بن القین و مثل حضرت علی اکبر فرزند سیدنا حسین و بعضی زنان شیر زنانی کے خدا بے شہادت رسدا وتی جانش در رکاب فیشا فیش حضرت حسین فدا کو برا اسلام و تش قربان کو چرا عرض کرنے گا تم کہ از یک سو محرم وقت دارائے عظمتی ہیں وہ لفظی بمعنی معظم یہ ماہ ہے و تمام ہے اکثر مجھے انقلاباتی کے در دنیا حت گیا بخصوص در حق انبیاء علیہ السلام محرم محتا گیا حتی وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے سرا آتش نمرود ہے گلزار ہوا محرم محبت حضرت ادریس سے آسمانہ جس کا نام محرم محبت وہ خیلی عزیر اوزاجی حضرت یونس علیہ السلام ہے رہائی و نجات از شکم ماہی دریا محرم محبت اب رہے شکست پادشاہ کافر یمن کہ حملہ آور کعبہ شریفہ تخریب کا اللہ تعالیٰ روسی رہے ابابینا یہ شکست دات نابود کو محرم کہا ہوتا ہے حضرت علی و حضرت فاطمہ ازدواج محرم کہا ہوتا ہے بلی سبحان اللہ خیلی ازگی وقائق بزرگاں تھا بنتا شم لیست تھا ہر چیز دس ایک ہفتہ لیست شکتا تھا تمام یہ انقلابات تمام یہ تحولات و ہمیں پہ فرعون غرق شدن موسیٰ علیہ السلام نجات حاصل کرنے کا محرم حتی بادشاہ خود عاشورا ہے نہ ہوں محرم. محرم انقلابان ماہ بری سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ وائی یاران مجاہدانہ منوس مظلومانہ, البتہ ظلم ظلم ہے, شک یہ نہیں کہ در اس سہنیا یک طرفی ظالم کی بھی آ طرف مظلوم, و شک یہ نہیں کہ طرف ظلم انجام دیوں کہیں یزید پلی نہیں آئی طرف مقابل رب سیدنا حسین ابن علی حسین جگر گوشے سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کہ نبی علیہ السلام فرمائیں کہ فاطمہ وضعت منی من آزاها فقد آزانی, فاطمہ یک تکی منی بدن یک تکری ہے, منی قطعی گوشت دیے, ہر کسی فاطمہ یا اذیت و آزار رسید آئی من آزار رسید. حضرت علی درجہ سبحان اللہ احادیث بیان کرنے گئے وقت نہیں. النظر علی وجه علی عبادت, حضرت علی چہرے زیبا چارہ یہ عبادت نہیں فرما. امام ربانی رحمت اللہ علیہ وسلم مکتوبات احادیث ہے, مقدار تعداد نہیں سکندر بارے فضائل اہل بیت توسیہ ہے رسول خدا علیہ السلام دربار اہل بیت عظمت شان ان حال رعایت کرے گا وتجا با عظمت قرآن عظیم مفاہیم وتجا با عظمت محرم ماہ عظمت وتجا سنگینی جرم ظالمان بر حضرت حسین رضی اللہ عنہ و آئیے یاران و وفادار آئیے اہل بیت بے قدر عظیم کہ در تاریخ بشریت تمام آدمی مسائل و انقلابات کے متعلق در طول تاریخ درستی تحت سایہ و شعاع قرار داتے, یعنی چنان یہ حادثہ حائلہ و یہ جنایت بزرگ یزید و یزیدیہ عظیم کہ در کنار آئی گویا آدمی پیشی تحولات انقلاب و فرعون شکست موسیٰ علیہ السلام کامیابی و آدمی وقائق در طول تاریخہ پیشی آدمی کہ لم یکن کسی آنا بیاد نہیں آئی بلسی. محرم شناسائی گویا بے شہادت و انقلاب و قیام مجاہدانہ سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ قیام برائے اسلام. اللہ تعالی جل شان ہوئے بارگاہ قیام وقتی کہ للہ لوجہ اللہ بھی ارزش داری, نمازی کے بغیر رضا اللہ بھی ارزش ہے, حجی کے بغیر رضائے اللہ بھی بھی ارزش ہے, ہر تاج عبادت جہاد ہم اگر برائے اللہ نبی ارزش داری. حضرت فرمائے کسی کے در راہ خدا مجرور بھی ٹھپی بھی لگی قیامت رو جب ہم ٹپ یہ اللہ دربارہ میدان محشر آئی ٹپ خون رومبگ جاری ہے لون ہو لون دم و ریح ریح المس رنگ خون ہے یہ ولی بو آئیے مشک امبر سباد بل فرمانی کہ اللہ یعلم من یکلم فی سبیل اللہ کسی کے در راہ خدا مجروح زخمی بھی نہیں وہ اشیاء اللہ بزانت کے کئے برائے خدا زخمی ہوتا. ایک بڑی میں ملک کا نام وغیرہ ہم انڈیا کی مسلم من رنگ جبایا بلی اسے نہ بھی جبایا ارنا ہو کیا نہ زانتی بھی چاہ رہا اس لئے من رنگ بلی ہمیں میں میتے خیابان اگر من شہید ہوں بل بلی بوسا شہید فلانی یہ خیابان شہید فلانی یہ دکھرا خدا ہی روحانی بزن جسر نہ جنگ لے بھی نہیں ہمیں دورت تو پانی تہوار اس خدا جو دا دستان تو ہو جاں برو کنے دا دے بچا بار سنگتا ہوا بابا تو یاتے ہوا اسی ہو نبی خطرناک ہے نلو تو من خیابان نام نلو اگر تو خیابان نامہ ہوتی کہنے گا پتہ کشانی برا چکی سے ان تقوموا للہ مسنا و فرادا قیام برائے رضا اللہ دو. حضرت حسین قیام برائے اللہ برائے دین اسلام برائے ادامه راہ عظیم الشان جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اذا ابو الکلام آزادہ جالبی اشعار نوشتا سمعہ بردام از صدق بخاک شہدا تا دل و دیده خونابه فشان آمد نداوه تا زمی خارد نزخمه کو نمی کارد بده یا رب دلی کی صورت بی جان نمی خواهم. وقت است که در پیچ و خم نوح سرائی اشان روچی همین اشان براتانی این پوچان سرا کا رنگینی درندشن نوارن سرا نوشتر این سنیان شیران. وقت است که در پیچ و خم نوح سرائی سوز و نفس نوح گران تلخ نوائی وقت است که آن پردگیان کزره تعظیم بر درگه شاه کرد فلک ناسی نسائی از خیمه آتش زده اوریان بدرآیند چون شوده دخان بر سرشان کرده ردائی جامها همه فرسوده تشویش اسیری دلها همه خون گشته اندوه رهایی تنهاست حسین ابن علی در صف عطا همراه پسر شهید سبحان الله. حضرت زین العابدین رضی الله عنه فرمانی فرزندی که من مریضتو من پتا یا تو بسی حضرت زینب بی قرار بطلع کربلا بی بی زینب حضرت حسین خواهر بزرگوار شیر مردان میدان کربلا یکی به شهادت رسنا احساس خطر کن که نوبت حضرت حسین زندگی حضرت حسینی واضح کن نصیحتی کن چی زینب تو کئی نماز سگئے تو کئی دختر ہے تو علی مرتضی شیر خدای دختر ہے تو سیدہ فاطمہ الزہرا دختر ہے تو حسین بہار ہے تو جناب رسول خدا علیہ الصلوۃ والسلام ہے عزیز نماسگ ہے بچار کہ یہ کار بولیں برائے احیاء اسلام اسلام زندہ کرنے کے خاطرہ در مقابل عظمت اسلام حسین اگر قیمتی داری ای قیمت شین کہ اسلام سر بلند دی پیغمبر راہ و رسم سنت زندہ بمانی لذا بچارے دامن صبر من اگر کشن بھی تو انچے دست نہ دے ہما صبر ہما شکیوائی ہما اعتماد به نفس و دیشیوه و طریق عمل قرار بده که رسول خدا علیه الصلاة والسلام چه ای عالم ناپایدار باوتی رحلت جان گدازا تمام عالم و عالمیان داغدار کنه و رخصت بگره و وقتا من گیتی والدیا سیده فاطمه رضی اللہ عنها چه بهم صبر کتو چه جزع و فضع و یعنی چوبا چقدر اعتراض و اجتناب فرمان بس اگر محرم ها هست و اگر عاشورا هست هست باید هر کاری قیامی نندگی قعود جهت رضای الله جل شان بچاری که حضرت حسین چرا این کار بوده چرا وطاوتی هفتاد و دوتن جان سارا قربان کن آنی میدان بخاطر اسی که یزید فیمین ناپاکی بر مسند جانشینی پیامبر علیہ السلام و تا منصوب کنگن تو و تا خلیفه مسلمین و تا امیر المؤمنین قرار دا پرچے کی پیغام حضرت حسین ہے صدیق اکبر وقت نبی حالانکہ کسان سے نسالی ہے پچھلے حضرت عمر فاروق کے زمانہ میں ہے پچھلے حضرت عثمان کے زمانہ میں ہے بلکہ وقت حضرت عثمان لوگ مدینہ محاصرے ہیں حضرت علی مرتضی حضرت حسن حسین شمشیر میں صدم سے پوچھتے لوگ تھا اطراف حراست کرنے کی کسی ظالمی حضرت عثمان لوگ تھا تجاوز کتنا کمر آئی جنگ وقت کے حضرت عثمان شہادت خبر حضرت علی اس کو برگر دی اتنی غلام اور کمبرا شہمات جا تو چی پتا تو چی حراست نے گھبا نہیں بتائے گا حضرت حسن حضرت حسین مہر دا اور حسین کو موت وزیفہ ہو جائے انجام داتا کہ میں ناہی یا میں جانبا کہ ماں نگہبانی داتا ہیچ کسی مانا شدہ داخل میں بھی نظام چکو جا گوارش کی راہ کر چکے اقبال ہر صفحے قیام کربلا بیان کا سر حادثے کربلا دیتے ہیں سر حادثے کربلا ادا جس وقت کو کپا دیتے ہیں یہ اکیلے جمع وری سال آسال ہے اقبال ہے اشعار مطلعے کی کتاب ہے شاعر مشرق علامہ اقبال سبحان اللہ سداد سخن کا فائدہ آن امام عاشقان پورے بطور سرب آزادی زبستان رسول اللہ اللہ بھائی بسم اللہ فدار معنی ذبح عظیم آمد بسر بہر آن شہزادہ خیر الملل دوش ختم المرسلین نعم الجمل سرخ رو عشق غیور از خون او شوخی این مصرع از مضمون او در میان امت آن کیوان جناب همچو حرف قل هو الله در کتاب چون خلافت ای سر نگی چون خلافت رشته از قرآن موسیق خلافت چه قرآن جدا بود امارت حکومت داری بر سر مسلمین وسیله یزید چه قرآن فاصله یه چه آئین جناب محمد مصطفی علیہ السلام فاصله ای حاصل کو چون خلافت رشته از قرآن گسیخ حریت را زهر اندر کام ریخ آزادی و آزادگی از میان چشم تو بس بین رفت ظلم حاکمیت پیدا کو خاص بلند شد خاص آن سر جلوه خیر الامم چون صحابه قبل باران در قدم بر زمین کربلا بارید و رفت لاله در ویرانه ها کارید و رفت تا قیامت قطع استمداد کرد موج خون او چمن ایجاد کرد بر حق در خاک خون غلطیده است بس بنای لا اله گردیده است ادا اشارے کے ہم بشعر حضرت خواجہ محین الدین اجمیری خواجہ محین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ چھ جامعین چھ کامل شعر کی عارف بلندہ در بار قیام کربلا سیدنا حسین رضی اللہ عنہ بیان فرمائیں گا ٹھیک ہے شاہ حسن حسین یہ ہم خواجہ محین الدین چشتی رحمت اللہ شعر ہیں شاہ حسن حسین بادشاہ حسن حسین دین حسن حسین دین پناہ حسن حسین سرداد سرداد ولی نداد دست در دست یزید حق حقاق بنا لا الہ الا اللہ سے مشاہ اقبال مشی کے پس بنا لا الہ گردیدہ است چونکہ ہمارا خواجہ محین الدین چشتی شعر ادا تضمین کے اشارے کر کے یقیناً کہ حضرت حسین با ایوتی عملا پاکیزہ و الگو و اسوہ برائے تمام مجاہدان عالم قرار گرفتا جب انسان کی سرا باہی و دا کوشائی و دا مجروح کرانی و دا شہید کرانی برائے لا الہ الا اللہ زیر بنائے ہر چی مستحکم درکنے خطرہ بھی ہر کسی کا ای حدف لا الہ الا اللہ واقعا بھی و شریعت ای تائید بکن ای شہادت مبارک در مبارک اگر نہ بڑا لا الہ نہیں اور ائی ایک مردار یہ مسلمان کے مردار کا ایسا کر دی مدعا یا سلطنت بودی اگر حضرت حسین اگر سلطنت بودتے خود نہ کر دی با چنین سامان سفر دشمنان چون ریگ صحرا لا تعد دوستان او بیزدان هم عدد. سر ابراهیم و اسماعیل بود یعنی آن اجمال را تفصیل بود از بگو چونکو حساران استوار پایدار و تند سیر و کامگار ما سو اللہ را مسلمان بنده نیست. حضرت حسین بید در سبق نمرا جهانیان که مسلمان غیر الله بندگی نتوان بکن غیر الله غلامی بکن مسلمان سر فقط خدای بارگاه خمی ما سو اللہ را مسلمان بنده نیست پیش فرعونی سرش افکنده نیست. فرعونی مثل یزید حضرت حسین آیه تسلیم بی هرگز خون او تفسیر این اسرار کرد ملت خابیده را بیدار کرد که غلا چون از میان بیرون کشید از رگ ارباب باطل خون کشید نقش الا الله بر صحرا نوشت لا اله لا اله نیست معبود بر حق الا الله جز الله نقش الا الله بر صحرا نوشت ستر عنوان نجات ما نوشت رمز قرآن از حسین آموختیم ذاتش خوشولها اندوختیم شوکت شام و فر بغداد رفت سطوت غرناطه هم از یاد رفت. خیلی جالب میشه واقع دنیای شاهانی پادشاهانی سلطانانی تمام آب و تاب چه ذهن فراموش بتگن بروچی ولی هنوز حضرت حسین تکبیر صدا که میدان کربلا یا بخاطر لا اله الا الله بلند بتا تا هنوز به مسلمان واقعی گوشتو کا تنین افکن و تنین انداز تا آواز انگا جائے نعرہ تکبیر لرزان هنوز تازه از تکبیر او ایمان هنوز ای سبا ای پیش دور افتادگان اشک ما بر خاک باقی رسان. الله تعالی جل شانه اسلام ای جان نصارا و نبی علیه السلام اهل بیت بخصوص و اصحابی که آیانی خون پاکا از زمین دیم با خون سرخ شهادت رنگین فرمایتا و در بدر و حنین و غزوات با رسول خدا علیه السلام و احد و خندق و بعد از آیی در تاریخ اسلام مسلمانانی که آیاوت جان برای قرآن احیا برای سربلندی بیرق قرآن سربلندی بیرق حدیث رسول خدا علیه السلام برای نابودی ظلم و استبداد برای تحقق بخشیدن عدالت و انصاف و برابری و برادری و اخوت و عدل و عدالت آن رخته و قربان کتا اللہ تعالی جنایا مارا سیئین تأثیر توفیق بدا و مارا کسانی بکن که ما از سیرت پاک سیدنا حسین و یاران ظلم قلیلیا یاد بگیریں و عدالت پاکیا کتی زیران تازین نشین بکنیں با گناہ با بیدینی با بینمازی با بیروچگی با زنا با گناہ با ربا با ظلم با ستم با زورگویی با هر نوعی استبداد ظلمیا ما چنان دشمن ببین چنان متنفر ببین که هر گناه می گرزان تا بوی بد بدن تو بوی تعفر بیه چه گناهی اعمالا زشتی اعمال یزیدی کسان درو یزیدی اعمالا حسینی عمل کسی نو جی ہمارے کے قرآن رشتہ ہمارے کے رسول خدا علیہ السلام عمل کتا اللہ تعالیٰ آمالا برائے ما محبوب پسندیدہ بکا برائے تحقق عدالت در جامعہ و فرد اللہ تعالیٰ جل شانہ مارا تلاش توفیق بدا و از ظلم و ستم و تعدی و زربویا اللہ تعالیٰ مارا درستانہ نفور و فراری و مجتنب و فرہیزگار قرار بدا. اقول قولی هذا و استغفر الله لی و لکم و لسائر المسلمین. یاد داشتی دیگر بیتا که کل شنبے آئندہ جتی گورا جلسے ہے مدرسے جتی گورا مولانا عبد الحمید منتظر لو تشریف باب خدا و کسانی کے علاقہ مندہ روانہ ہوتا شرکت بکنا سال آباز ہم پچھلے سال آؤ گزشتہ مدینہ مدارس سے شورا جلسہ درجہ بار تشکیل ہوگی ہے اللہ تعالیٰ بخیر خوبی پر گزار بکا دعا بکنی کہ اللہ تعالیٰ یہ محرم ماہ ماہ امنیت ماہ عبادت ماہ طاعت قرار بدا واچ معصیت و گناہ چ ظلم ستما چ قتل خون ریزیا اللہ تعالیٰ جل شانہ یہ ماہ برائے ماہ و مسلمین دنیا محفوظ بکا نعمت امنیت برائے ماہ تمام مسلمین در عالم اللہ تعالیٰ گستردہ قرار بدا و برائے شکر ما شما از اخلاق و سیرہ سیدنا حسین و بزرگان اسلام و تی ائمه چهارگان مذهب و تی مذهب جهبیاری صدیق اکبر وفات و ولادت مزانی خلفاء راشدین خیلی خوبه من یہ پیشنهاد ہیں کہ اگر ما شما مثل دگرا و وقتی بھی مناسبتا و تی لوگانی تا جلسے گرا ہمیں چاہ بہار اسم مالد حسدہ ناروائی کرداری شیطانی کے خدا بر چیدہ کو الحمدللہ گرز شجت اس کی خشجت لاپی سورہ کتا مردم جم کتا بچ داتا خلیفی و مستانی و چاہوشی و فران علم بیرت خب سے بہتر کہ برائے مناسبت ہائے خوب ننک معاشیا لازم بزانے ضروری بزانے برای یک عمل آموزشی تبلیغی اگر چند نفری که استطاعت شا یک برنامه چایی و بسکویت شیرنی که لوگتا یک شبی بگر ہم چکایا نظر کو میں مریض عربی ما یک شبی مالد کنی میں مسافر بھی ہے ما مالد کنی لوگا پس شو پوستو نظر حلوائی دا تو گرز جا تو کار دا جا اگر ہمشی اگر جیتی شی بکنی که ما مثلا یک شبی امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ تاریخ وفات ہیں تاریخ ولادت ہیں عالمی لٹھانی چار نفر بہار و برات کو پول پلو چاند جمع بنے کسی محدود دا حضرت امام اعظم ولادت بیان بھی آئی تأثیر در جامعہ آئی خدمات دی آئی فقہ سائر ائمہ محدثین بزرگان دین صحابہ کرام خلفاء راشدین سیدنا حسین سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین سیدہ عائشہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہن اگر اسلام واسما احیاء کن کارن بلی نہیں کہ بسیار کار زیبا و خوبی ہے و انشاءاللہ ما طالب علمام جمعی قبل یعنی یکم محرمہ کہ مناسبت شہادت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ مسجد محمد بن حسن شیبانی کے مدرسے مسجد نام ادھر سید آشتش مختصر ایک ایسے علماء چیزیں بیان کتا و ان شفیع شفاہم پر مناسبت آشورائے محرم نسبت بے حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ ہم چین جلسے مختصر ایک ساعت ہے مثلا کم تیر گشتے چند رکھی گئے برگزار بھی شرکت کنندگان توانا ہوتا شرکت بگنا اللہ تعالیٰ یہ پہلی مجالس وسیلے آموزش برائے ماں بکا میں فرزندان بکا میں یعنی فرہنگ دینی فرہنگ محبت اس اہل بیت و اصحاب درمیان ما زندہ بھی و بزانی آشد بھی یکی جمعین چاہیے کلمہ کے بعد از مدتی مرگ دو سالہ یا مشمعی دیما بیان کرنے گو یہ برانا آم بچہ حدی بارے اللہ تعالیٰ شما اثر کا ایک شناختی بھی و یہ چار کلمہ اللہ تعالیٰ قبول فرمانے و ایشان مستدام ہوگا ادامہ پیدا بکنا تقرار بنا و ایشی ایک مزنی احیائی برائے جامع تفکر اسلامی احیاء زندہ بکنے رہ دارگا وزیفہ بزرگی ہے اللہ تعالیٰ ایشی انجام دے کے توفیق عطا فرمانے درو شریف وصلى الله على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه